أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. صدق الله العظيم. سورت یوسف شپاڑسم نمبر آیات تے دا یوسف علیہ السلام رونو. یوسف علیہ السلام دا پلار پہ اجازت باندھے زنگل تبوت دا پلار پمخ کے دار مدار والا ڈیرو کو چی دپلار دستر کو نہ پناشو نس پلے نہ کر دے وہ سروک لے. آخر وے تڑو کیتے اگر جاؤ ہوا داغ کمیس د چیلے پوینو باندھے سر کو پلاب لے روڑا ماسوتن کی راہ نہیں ہو چکور ترات لل دم کرو دا فریب جڑائے شورو کردا کسی سر پجڑا فلار کی دا جڑا آواز وورے دو دا کور پہیبت را پاسوے دو کسی لرا اوتو اور بچوں سے آواز اٹھو بچوں سے چلو شو چادر باندھے حملہ چلے گا گڑی درنا کشتی ری چیلے درنا کشتی ری سے چل سو یوسف سے شو زرد یوسف علیہ السلام سے پوچھو میں یوسف علیہ السلام رونا پلار تو وہی یا ابانا انا ذہبنا نستبق منگلاڑو ایوبل سرم پدنگل کے منڈے وہلے دمنڈ مقابلم کولا پزدم منڈا والے کے سوک بمخیشی. یوسف معشومو اغم یوزے کے کینو سادر وغیرہ اور نور چس اسبابو اغم کے کودل یوسف تنوی کے تبی تگور من منڈی وہ راسو معشوم اسباب سر ناستو زمن سخیالو چه دیده تا به شرم اخراجی ناگانه یو شرم اخراج و یوسف ایران اقوالا وست که من دیر رشتی نیو و طبا پا من بانی یقین نکن او یوسف رانا شرم اخوالا بیده دمنڈ مقابلہ جائز دو کنرا نو پشریت کے دمنڈ مقابلہ جائز دا دا جہاد پا میدان کے پمنڈ پکاری گی کلب دشمن پسے منڈ وہے رالاندے کے وے نو دیر پار ام دمنڈ مقابلہ جائز دا زدک چل منڈ وہا خدای ما که تک کمزور و دشمن در پسیوی و تک تیخ تکی نو ام من دبری پکار شن پیغمبر علیہ السلام خلا هم در مند مقابله کری را او پا صحابه کرو که صحابه کرام اگه که یو نوجوان سلمہ ابن الاکوع اگه با در مند دمرا تجربه و که تختیدل اصبا اگر علا نکو مخیط بورتوانا اگر را بیورت سلمہ ابن الاکوع جوازی منڈے اور دغش وشتوڑے تکراؤ اور دا اصل الغلول اور دے مقابلہ کول دام صحابہ کرام کرے رہا فجائز طریقہ دا اصل الغلول جائز دی دا اصول غلولنا علاوہ تیر اندازی نشانہ بازی دا دے مقابلے ہم جائز بھی وچے کم یو کس پا منڈا کے اول نمبر راگے دا دل درہمگڑے انعام ورکولی شی درہمگڑے انعام ورکولی شی خدا دوا منڈ والا که پخپل منڈ وی او که اصول از غلی دی بخپلو که یو بل سر شرط نلگی که زمخ کشم ممال با دمر اینام را که او که تمخ کشم تال با دمر اینام در کم دا جایز نید دا جواری دا دا حرام دی او که موجوده زمانه که خلق کم اصول از غلی او غی سرا خپل منز که شرط لگولی دا حرام جائز نہیں لے یوسف علیہ السلام رونو یوسف علیہ السلام بوتو او خپل منز کی خبر اتر اکلو داغی نروس کو بیا فیصلہ پدی اشنا یوسف علیہ السلام کلیتا غردو لچے کلیتا غردو لدادن اکی کم کمیس استے ہو آگے کمیس باننے د چیلے بچے علال کو پا وینو باندر کمیس ککر کر و جاؤو علا قمیسی ہی بدن انکرد دیرور اپلار لا د یوسف علیہ السلام کمیس و دا دروغو پا وینو باندر ککر اللہ پاک د دوی دروغ کارکی ندوی دا دے خبر نا غافل کل دا کمیس تو یو پوٹی شلول غواری کن ایسا روغ جو کمیس ویستا او غیر پوینو بانے کا کل کر یو پوٹی شلول پکارو چی دا کمیس شلولی وی دا دے ویلی چی دا شرمخ پا پنجو یا پا خون شلولی وی ندوی روغ کمیس رولا فلار ندو کور کئی یعقوب علیہ السلام کی دے روغ جوڑ کمیس تو کتن وے دے روخ یار شرم خو کہ زماز میں ایک وڑو کمیس ہے تدار سے روغ ہو گئی یعقوب علیہ السلام تا دبی اغت روغ ثابت شو دے دیکھئے مثلاً دا فقہ ثابتی گی کہ یعقوب علیہ السلام پا دے روغ کمیس باندے دلیل دا دی خبر اونی وہ چی دا زامن میں دروغ جن دی یوسف شرمخ میں دیکھ وڑا دی نو دا شانتے یو قاضی و حاکم چی دا فریقینو دعویٰ اور دلائل ووری نو دا حالاتو نا اندازہ معلومو لشی کہ کم یو پکے دروغ جن دی لکہ یعقوب علیہ السلام کوئی شو چیزا من میں دروغ ہو بعض روایاتوں کے راضی یعقوب علیہ السلام تپوس کی کم دے کے شرم ہو وے دق دے کیو ازے و تو دق دے کیو شرم ہو ویمال ایرا ولے کم شرم ہو زامن لالن او یو زور شرم ہو اخر اولی و دغوا گونو لے نی ولو او بابا جی لے را واسطہ اے بابا جی دا شرم ہتے او دستا زے خوڑ لے یعقوب علیہ السلام دے شرم ہن تپوس کی اے شرم ہا تازہ مازو ایک والا لے رہے یہ غال نا پاس پا خبر گویا کر ویزم علمی ما لیکن آن دا زنگل لین دا بل زنگل نا راغلے ما دلتا مقبلوانو دا ہوئی تا پوس نا راغلے ما خوستا لے زامن رونی و مزا خور سال زوین خبر نیما او پا منگ بانے دا پیغمبر او ناغا دا بچو خوخ اللہ حرامی کری منگ نخرو کچھ تا بل سوکو نا بیام سا خبر روا او پیغمبر زادہ منگ خرو نا شرمخ بڑا شرمخ آگے بیا خوشی کا جنگل کا ڈالا بعض جاہلان خلق یو خبر کئی ویدا شرمخ چرا وسط یعقوب علیہ السلام تے وی قسم کو کہ ما استاد وی نہ رکھوڑ لے او کما خوڑ لی ما دے خوڑے دا آخر زمانے پا مولیانو تیرا ولی دا خبر کی چاک کرے غد جاہل لے دا عالمانو سر دا دا طبیعت نے لگی گی شیطان دے و شیطانی خبر ہے کرے دا خبر کر تمیش کرے سما دے خود ادا شکی کدا اول زمانے عالمانی و کدا آخر زمانے عالمانی کہ عالم وی اغا وارث الانبیاء لے کہ عالم وی وارث الانبیاء لے او علماء حدیث مبارک کے راغلی دا اولیاء اللہ لے تو عالمان و پسزا سے دعانے کے سوک جوڑی آخر کے دے خودے دے ایمان مخلاص کی خودے بے اس فکئی مدع قسم خبر جائز نے دیدا سوک کینا یعقوب علیہ السلام پوئیشو سزامنو سچل ول جوڑ کر لے بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل زما زوی شرم خوالل نه ری بل سولت لکم انفسکم ستاسو دی زرونو ستاسو دی نفسونو ستاسو تیو خبر خشتک کارا کری را دا زانه دا تجولا کری را فصبرم جمیل ما دا پارا صبر خرید بہتر را چه بس صبر بکن والله المستعان علی ما تشفون اللہ پاک نہ امداد غوارم پاک خبر کی راتا سے بیان ہوئے یعقوب علیہ السلام صبر شروع کو دا یوسف علیہ السلام پا دے کمیس کے عجائبات دا قدرت تھی دا اللہ دا قدرت عجائبات تھی دے کمیس کی دا وینو ککڑ کمیسو یعقوب علیہ السلام چھو کتو دا زامن و دوکے پہ ثابت شلا دا کمیس پہ شہادت باندی دا زامن و دروغ ثابت شدی دروغ دن دی زما زی شرمت نبی قول لی دا یو عجیب خبر دی کمیس شیخ تارا شنا دن زلیخی کی یوسف علیہ السلام نا مطالبہ اکرلا اور یوسف علیہ السلام نے آگے مطالبہ انہ منلا اور دے تیرا او تختیر پو وہ دروازو دننا دے رو تختیر وہ وارا دروازے اللہ کو لوک لے دوہ میں دروازے نے کہ بہر روہ تو عزیز مصر والا رو زلیخی پہ یوسف علیہ السلام الزام لگو یوسف علیہ السلام نے مانا دے مطالبہ کرے وہ مانے رو منلا اس بدا خبر پس ثابتی گی کہ زلیخہ رشتی آوئی او کہ یوسف علیہ السلام رشتی آوئی نو دا پیو روزل والا یو معشوم بچی او دا مور غیق کے او غوی یوسف علیہ السلام کمیس اگورے کہ مخت لمن شلی دلی رو کرست لمن شلی دلی رو کہ مخت لمن شلی دلی وی زلیخہ رشکی نرا کرست لمن شلی دلی وی یوسف علیہ السلام رشکی نرا کہ او کتیشو کمیس رست لمن شلی دلی وی نو دا یوسف علیہ السلام کمیس یو عجیبہ فیصلہ ہو کردہ یوسف رشکی نرا زلیخہ در روح جنرا اور دا یوسف علیہ السلام کمیس دے کہ دا یعقوب علیہ السلام نظر ختم شلو دا مصر نے دا کمیس ولو اولے گا لیدا و تقمت وروا شوے کہ پمکی کمیس وروا چو سترگ روخان شو بینا شوی نظر پکر آگے دا درے والا آجائے بعد دا یوسف علیہ السلام پا کمیس کی یعقوب علیہ السلام زامنتوئی بل سولت لکم انفسکم امرا ستاسو دے نسون یو خبر جوڑا کرے را حقیقت دا نلے زمازیشن مخولل نلے او فستاسو دانے یو خبر جوڑا کرے را دے دے کہ یعقوب علیہ السلام سما خبر او کرلا ستاسو دانے جوڑا کرے را شرم مخولل نلے او سو وقت پس بیا یوسف علیہ السلام کا چیز مصر حکومت اللہ ورکو او بیا قاطر آگے اور طول خلقو لبے غلور کولا شام تا خبر او رسیدو کہ مصر کی او نیر خبات شانے او خلقو لغلور کی او ارزان غلور کی یعقوب علیہ السلام ہم زامن اولی گل کہ لبے مصر نا غلر ہو رہے یوزلی غلر ہو رہا او بیا چرانن اے بابا جی بنیامین را سرو لے گا بادشاہ دا مصر لیر خرے دلبم غلور کی او من با درور حفاظت کو دا غلے قاتو یعقوب علیہ السلام بنیامین اولے گا او انت یوسف علیہ السلام زان سر اشار کو دا غلا دعوی پیو شلا و بیا پی ثابت شلا او زامن ایرانی بابا جی جوید اغلا اقلا غا گرفتار اگا جائے کہ بیا یعقوب علیہ السلام وی بل سولت لکم انفسکم امرا بچو تاسو دا زان خبر جو رکھ رہا دا غا جائے کہ خود یوسف علیہ السلام رونا اگوی خود تیلول نو کرے یعقوب علیہ السلام دا دویم خبر فقفل رائے بانے چی کرے رہا لنم بنے خبر خسئی رہا للا خدا فیم خسئی نشنا یوسف علیہ السلام رونا اگوی چلنے لے جو کرے خسروار ملی نتیجہ نہ معلوم شلا کہ دا یعقوب علیہ السلام رائے کی غلطی را گلے وا یہ دا پیغمبر پر رائے کی غلطی را تلیشی خو اللہ پر غلطے برقرار پریگ دینا دا وحی پر ذریعہ باندے تنبیہ ہوئر کی غلطے نے بچ گئی فبعض مفسرین لے دے کوئی چی غلطی دلویو نا کیدیشی کو خبر بل شانتی دا بل سولت لکم انفسکم امرا یعقوب علیہ السلام بچو توی تاسو خبر جوڑا کرے دا ولی بچو کی یوسف علیہ السلام ندیسا اگر جوڑا کرے و خبر او اگر زانا نو جوڑا کرے دا اللہ پا حکم جوڑا کرے و کہ پرور دغلا الزامو لگو اور بیا پغلا کی اشار کا ال تکے کذالک کبنا لی یوسف اللہ وی دا چد و تما خولے وی کہ دا اللہ پا حکم یو کار کی گیا غیتا دو کفارید نوی قانون کی چاہ جو کرے وی اللہ اغوا کرے دا شوکا یوسف ان پی گناہ گار ملے یوسف علیہ السلام رونو کوئی کے اوگر دو او پلار سے دا دروغ و جراح پیش کرلا کہ شرم اخوانا لیلی وہ غرزو لے کوئی کیلی مشر رور یہودا اگا ورزی او پتوی کی پا بورقا کی دا خوراک سخکتا کی او توی چی دا اخرا دلو گی مرمیشو تا پوسی کئی درے مرز باننے یو قافلہ مصر طرف روان را او دا غوی نلار خطا شوی را وجاءت سیارة فارسلوا واردهم فادلا دلوها یو قاتل را اغللا وارد نمران اغ خلق دی چه دا اصل قاتلین مختلار شی او ضروریات دا قافلے برابری لیکن ابو انتظام کی فادلا دلوا قافلے نمک کے یو جماعت ابو پسی گردی اس دا قافلہ دا شام نہ مصر تچتلا یو غیر آباد جنگل باندرا گر شلا او اصل لار سے ایر شو خطا شلا خلق ہوئی دا اتفاقی کارو اتفاقی کار نہ دے خالق دا کائنات دل پکوا ترتیب ورکے کے دقت سے بچے گی قافلہ با دغ نار پریدی پدے نار برازی جی کوئی نہ برازی پدے کی یوسف دے بکور تکے اور دا بمی سر تبوزی دا انسرا خدا دا زنجیر کرے دی اللہ یو بل پوری لگولی غیر آباد کی تر آلم دا قافلے دغ سرے کہ ابول راغلے دے دا غنم دے مالک ابن دعبر کوئی برقہ خطک للا یوسف علیہ السلام تکی برقہ ور ارسے للا دا اللہ دا قدرت امداد اگن چھ قدرتی امداد راہے دا برقے پڑے ایک لک انیو سوڑی چھ پڑے برا راہ برقہ درنک گا رسوی دا ابو نکالا خدا وزن دا برقے کو دا ابو خوننے پڑے پا برا دا کاجی وچی دا کوی غاری تا بورقه را رسی را دا بورقه دا پاسا دیر خشتا نورانی پیهره والا یوسف علیہ السلام ناستا دا یوسف علیہ السلام آئندہ عظمت شان دا غین نظر فی الحال کچتا دا ما شموالی پا زمانه که چی دا دکم حسن و جمال لی کم دا اللہ دا قدرت نشانات پکیو اغم سا کم نو عجیب انداز کی دکوین خشتا کم عمر معشوم اخیار چرا دے وی مالک ابن دعبر چغک ریا بشرا هذا غلام ایزا ما خوش قسمتے کم زیر رو رسا اے زیریا هذا غلام دا خوڑیر خشتا لکھ زمان پیغمبر علیہ السلام شب معراج کی اسمانو لکے یوسف علیہ السلام نے دل دی اللہ ولدی زیاد حسن ور کرے وی دا تمام عالم حسن کا راجم کی نیم حسن یوسف علیہ السلام تا اللہ ور کرے اور نیم دے طول عالم کی خور کرے دی تقسیم کرے دی دیر خشتا یوسف علیہ السلام حسن و جمال پہ اللہ ختم کرے دی یوسف علیہ السلام حسن پخپل دے دیر خشتا دے خزمان دا پیغمبر علیہ السلام حسن ہم دا شان کم ندے دا یوسف علیہ السلام نا زمان دا پیغمبر علیہ السلام حسن دیر زیاد تھی خدا یوسف علیہ السلام حسن اللہ کیا رکلو ارچہ لیدو دا مصر لوے مالدار خلق اگوی عاشقان شورا لیلو دیدنی کئی خزمان دا پیغمبر علیہ السلام حسن دا غنر دیر زیاد تھی اللہ پیو کتے پردوا چولا زکا کہ حسن زمان دا پیغمبر علیہ السلام خکاروے دا دنیا طول نظام با معطل پاتے شو ہر صوت برات لے دا محبوب کل نورانی چہرے تا بے قتل دیا دا دنیا نظام بندے دا اللہ پا حسن پردواتو لے کہ دا دنیا نظام ہم چلی جبرائیل علیہ السلام زمان پیغمبر علیہ السلام تا یوزل فرمائی وی دا اللہ محبوبا دنیا تا پڑیوکے اللہ مقرر کرم یو لاش شریری زر کم زیاد کل کل پیغمبران ملی دلی دلی داغوی کل صحابه کران ملی دلی دلی هر طرف تگرده دلی شمال جلو مشرق مغرب هر سم کتی دلی وستا حسن پکر ارچان زیاد دلی دا پارسه یو شاعر جبرائیل الفاظ پا اشعارو کی ویلی دی وی آفاقها گردید ام مہرے بتاور زید ام بسیار خوبا دید ام لیکن تو چیزی دیگری آفاقها گردید ام دا دنیا مختلف طرفون ار طرف تا نکتلی دی مہرے بتاور زید ام کل کل معشوقی و داغی ناز و آدان نکتلی دا بسیار خوبا دید ام دیر کل کل خلق مکتلی دی لیکن تو چیزی دیگری تپک بیر کلی حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پیغمبر علیہ السلام دیو کل صحابی دی شاعر دی نورانی کی مبارک تے اکتل وی و احسن منک لم تر قط عینی و اجمل منک لم تر للنساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء وأحسن منك لم تر قط عيني دا الله محبوب استانا خشتا دا ما سترگو ترتلي دلي نري وأجمل منك لم تلد النساء أو استانا خشتا تخمين دو راول نري خلقت مبرأ من كل عين تدا هر قسم عيبون نخكل فاك تيلا كريشي كأنك قد خلقت كما تشاء لك تطاغ وصلت خدايا ما دات تيلا مدى پیغمبر علیہ السلام حسن دير زيادتي اللہ کے فرد اچھو لیلا یوسف علیہ السلام لاللہ حسن ورکڑے اگا حسن طول یوازی پیغمبر علیہ السلام تا اللہ را جمع کرے دی حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچی خوبا حمد آرندت و تنہا داری کدھا یوسف علیہ السلام حسن دی کدھا موسیٰ علیہ السلام معجزی دی کہ لاسے چمک کئی امسا چیدن آغین اجزہا جوری دی او کدا عیسیٰ علیہ السلام اگا دم چی مری پی جمدی کئی او مریضان پی جوڑے گی اگا تون آنچ خوبا ہم دا رندت و تنہا داری با ہر حال یوسف علیہ السلام دے قشتو مالک ابن دعبر ویا بشرا ہادا غلام اے زما زیریا اے خوش قسمتے نن را ورسے گا کل برا دے نن دے وخری ہادا غلام دا خلیر قشت غلام دے خبر سی وہی بدمن پتی سرا سر خبر اگر پڈیر لو قیمت دے جان لخرس کما وہ اثر روح بداسن پٹے کو مالے تجارت اوگنو کسی نہ خلق خبر نہیں وہ اثر روح بداسن قافلے والا مال تجارت اگر و پٹے کو اور دیم مطلب ادا کی گی کہ جی یوسف علیہ السلام اللہ کو بہمر اطلن خبر اخلی اسی نسو کی رکوی نے روبا چو بابا جی درا چو ٹولا لو تو غرکم نکی پدرے مرض باندھے کوئی چداروں نہ راغلی جو رکوی کے کتلی رکوی کے خوانت نشترے دیکھو قافلے والے کلی دل گن گنا قافلے والا الگ اس تیرے جو بھی ورا گئے ویدا الگ خطا سر چیری نہ خو زمن غلام نے تختے لے لے تاسو آ رشتہ تاسو سر رہی وی مالک ابن دعبر دا سے کلی شو آخو شو تو خدا دغلا الزام را بانے لگی الگ تاسو پٹ کرے رہی اس بغل ثابت شو او دارونا دا یوسف علیہ السلام دوی خود رور پر امین نکی ندوی تی مال تجارت کیورتو او پا قافلے والے خلقو و اثر روح بضاعتا پچی کا مال تجارت اگنا نو مال تجارت تی دیرونو جورتو او فرسیه مطلب دا اللہ پاک عرص معلوم دی خود یوسف علیہ السلام رونو یوسف علیہ السلام قافلے والا باندے لکر مال غن دے خرصو وشروہ بے ثمن بخص دراہم معدودہ شروہ شرا لفظ پا عربے کے خرصول تم وئی اغشتو تم وئی اور دے کس لار معنی احتمال نری کزمیل دا یوسف علیہ السلام رونو تراجع شی تو دا یوسف علیہ السلام رونو یوسف علیہ السلام خرص بے ثمن بخن پکوٹا قیمت بانے کر روکے ہم نوے پکوٹا روکوے خرص بھی خرص اور کزمیل راجع شی قافلے والا تا نو اغوی وارشت پکوٹا روکو بانے دراہ ممعدودہ دشمیر یوسف روکے ہوئی روپے و دلویق تو پورے خل کش میرے داد اسپین ضرور روپے وے نہ خل کو وا سلویق تو پورے روپے شمیرے لے کہ دا سلویق تو نہ بزیات بھی دیا گیا تلے بشیر کے اتیا روپے ہی جی اتیا روپے یہ وہ شیر دے نو کہ دا سلویق تو نہ دنیم شیر نہ بزیات ہوئے دے بے پتولا رشتے اور لگے کہ نہ بے پشمیرا رشتے تو دا پیسے سونا لی معدودا دا شمیر دی یعنی دونا نگی چی پتول لی دا پشمیر دی دا سلویق تو نکمی دی تو دے یہ پتول روپے خرس کرو تو یہ پشل روپے وانے خرس کرے دی یوسف علیہ السلام یہ پشل روپے خرس کرو تو دا شمیر روپے دی آدھا روپے ام کرن دی کوٹا دی وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ اور دارونا دا یوسف علیہ السلام بے رغبتی کو ان کی اوپر دکے زاہدین بے رغبتی کو ان کی بے توجہی کو ان کی شل روپے سے شیرے یوسف علیہ السلام نے خرچ کر وجاءوا اباهم عشاء يبكون راغل لون دا يوسف عليه السلام اباهم قلبا باجتا عشاء ما قطن كي يبكون كي جلالي قالوا يا ابانا اويل دي رون دا يوسف عليه السلام ايضا من بابا جي انا ذهبنا نستبقو من دا تلارون يوبل سرم من دي وهلي نستبقو دا يوبل نمق كي تيدلو من دي والي وتركنا يوسف من غفره خود يوسف عليه السلام عند متاعنا دق الأسباب ترى فأكله الذئب ناغر عن شرمق قرص وما أنت بمؤمن لنا تخف من بان باور كون كني ولو كنا صادقين أجر كمن غريشتنيو وجاءوا على قميصه بدم كذب رول دي بابا جتا قميص دا يوسف عليه السلام بدم كذب دا دروغ فوينو باندي ككل كليو قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا هرگز شرم خوللي ندي بل سولت لكم بل كجول كلي دا تاسو دا پارا أنفسكم ستاسو نفسنو ستاسو زرنو أمرا يو خبرا دا دانا يو خبرا جول كلي دا فصبر جميل ما دا پارا صبر دير خلي والله المستعان على ما تصفون الله پاک نہ انداد غسیشی على ما پاک سوانے تصفون کی تاثر بیان علی نظبر اللہ نہ انداد غالم وجاءت سیارت راغلے و قافلہ فارسلوا واردہم فادلا دلوہ ولے گلے قافلے والو واردہم عبور اوڑلوالد دی فادلا دلوہ دا اغفیت بورخ کا تکرلا قال يا بشرى هذا غلام اويل دي مالك ابن دعبر يا بشرى اي خوش قدره اي زيريا هذا غلام دا خوري القشتها لكلي واثر روح بدعاة خطي قدرنا مالك تجارة فشانتي والله عليم الله خبردار دي بما فأغصبان دي يعملون تديكم عملكو وشروه بثمن بخس دراهم معدودة خرص کرونا دا يوسف علیہ السلام يوسف علیہ السلام یا واغشت قافلے والا يوسف علیہ السلام بثمن بخس فکوٹ روپو باندے پا پکوتا قیمت باندے کہ کرنگی دراہم مادودا کہ دارو پیدی دشمیر وکانو فیہ من الظاہرین ورون دا یوسف علیہ السلام پا یوسف علیہ السلام کے بے رغبتی کے ان کے قافلہ مصر طرف تا روانہ شلا دا یوسف علیہ السلام رونا داوی پیسے گتل مقصد نو بیکار روپو باندے خرچ کر تو اس وقت دا خطر رہا کہ اسنا قافلے والا سرا سجوان گلا شروع کی اور داوی پسرو سو دی گورا خوشی کی بابا جی دا کرارے و علی و توی مختورن بشو یا اسنا سوک اشنا بندراشی او وی پی جنی جدا خود یعقوب علیہ السلام بچے لیے قافلے والا دا سکوے رائے کیسے والے بوزو نو دا دی قطرے دا وجنا قافلے والا سرا دا یوسف علیہ السلام رونا روان دی او بار بار وقوی چی گورے دا غلام لی دے دا سیخ پی عدد تے او چل والے لی اسنا زان نفلات کی انہ تختی خیال کرے انہ تختی درنا تا تیخ تی عادہ تیرے اور تللے انہی سے اپرانے زیمان دیکھ ورے توپا موئی خواہ اس بدلی اخلا توپ کی اور پمندہ بدلنو تختی رالان دے کولے نشے چاہ تا پدرہ کہ سمرہ قیمتی شخصیت کے کائنات کے لدہ قیمت نبرابری دی اور ناواقف قافلے والا مصر پورے تللی بوزی اور انہوں سر روان دی اور اسے پیشارہ و تو اسی گوارے انو نوے ہیں اور پمارے کو طرح کہا گی کہ یہ علال بڑی اس بڑی علال کی دگا نورے خسین زیادی قرآن نبیا نہیں تو قاتلہ مصر طورہ سے گنا اس دا مصر پا بازار کے اعلان اشو کہ من سر یا غلام لے اور کسو کے اخلی راشے ما شم دیر خشتا و دلر میں چکالی دو یو توی بل توی قافلے والا سر دیر خشتا حسین و جمیل ما شم دی یو توی بل بل توی دا مصر پا بازار کی علا گل جوڑا شوا اور دیر زیاد خلق دا ما شم دی دو دا پارا وان قیمت ویلی کی گی بولی شورو شلا ہر سوک بولی در آمک کی گی زی پا دوم را پیسو اخلم زی پا دوم را پیسو اخلم عزیز مصر خبر شو داغا قسمت کی ودا خبر زی دے بے واخلی یوسف علیہ السلام دا سروزر و سرو قتل داغا دا وزن برابر سروزر قافلی لیلہ ورکلی شو سپینوزر و سرو قتل مشک و عمبر و سرو قتل ریشمی کپڑوں سرے اتلو دا دنیا قیمتی چیزوں بے روڑل اور یوسف علیہ السلام بے غیر سر تلو اور قافلے والا لبے غور کول دیر قیمتی لال جواہرات سرزر سپنزر ریشمی کپڑے دا ورکلے شلے اور یوسف علیہ السلام پبا یبان دے واوشتا دا سڑے عزیز مصر دا دنم قد پیر دے یا ات پیر دے قد پیر یا ات پیر دے دا دا مصر وزیر خزانہ دے اور بادشاہ دا مصر دا عمالق قوم نو اور دا غنم دے ریان ابن عسید بادشاہ دا مصر ریان ابن عسید دے رسو بیا مسلمان شوئے دے دا یوسف علیہ السلام پناس بانی ایمان گوڑے دے اور دا یوسف علیہ السلام پا مخی بیا وفات شوئے ہم اور عزیز مصر کہ دا دقیت پیر نم دے دا دا دقیت زلیخہ نم دے لدہ واغشتا یوسف علیہ السلام اقبل کور پہ بوتا بیا عزیز مصر اور زلیخہ اقبل کور پہ لگی آلی جس نے بھی قیمت ہم پہ ورکا اور دمرا قیمت کو بلچا سرنو کہ دیر لوئے قیمت ہم پہ ورکا لزلیخہ و توئی وی جما دی چند دادم جان خریدم بحمد اللہ عجب ارزان خریدم جما دی چند دادم جان خریدم یو سو کانیم تو ورک خوخفل روحم واقشتو بحمد اللہ عجب ارزان خریدم الحمدللہ دیرم ارزان غشتری دوبرا قیمتی سودا بلچان ندا کری کما چمنگا کری را عزیزی مصر ام خزی توی تی گوری خیال بیا ساتی خزم خاون توی تی سریا گوری نا اخوا دی خوا غلام ندی نا دا بڑیر خیال ساتی تنور غلامانو پشان تی بیا ساتی نا دا تا ضروریات تسوم ردی نخ انتظام ولو کاک عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی وی پا دنیا کے درے خلیلی کے دیر زیاد عقل مندی اور دیر زیاد خیاف شناس دی. اول عزیز مصر دے چلی یوسف علیہ السلام کمالات پا خیافہ باندی معلوم کری دی اور خدتا ہدایت ورکی کہ گولی دا اقوا دے خواہ غلام ندی دویم دا شعیب علیہ السلام لردہ کہ موسیٰ علیہ السلام پا مصر کی فرعون سپی و جلو او بیا او تختیب لار شعیب علیہ السلام علاقیت لار او اغا دیکھ دا شعیب علیہ السلام دلونا وی دلی زنگل تروس کے وی او موسیٰ علیہ السلام اغا گلو لعبو ورکلی او بیا کورتا اللہ عرم بابا جیتا وی دا شعیب علیہ السلام لور بابا جیتا وی یا ابت استعجر ہو ان خیر من استعجر تلقوی الامین بابا جی کو مزدورے والے سوچنی سے مدا سرے دے خرے قوت والا رے امانت گر دے ندا شعیب علیہ السلام لور اغم دے رضیا تو کیا روا موسیٰ علیہ السلام اوکے جن اپنا پہ وی بے جان سر نو کر کا او درین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وفات کے دن زدان نروس سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منتخب کے دن دے رضیا تو کیا روا یوسف علیہ السلام مصر تور سیدو او دا بادشاہ پکور کے دا عزیز مصر پکور کے اللہ پاک اشار کر دل رست اللہ پاک پیغمبرین ورکی او دا مصر حکومت ورکی اللہ والا ٹریننگ ورکی دا بادشاہ پکور کے رہے گورے با بادشاہی بسنگا کے اللہ پاک فلا دا بادشاہ ہے ٹریننگ ورکی دا بادشاہ پکور کی اشار کر وكذلك كدنا ليوسف في الارض الله يتقش انت من حكومه وركض وكذلك مكننا ليوسف من قدره وركض حكومه وركض يوسف عليه السلام تا فمصر كي عزيز مصر فكور كي دا غلام في حيثيه داخل شويري او دا كورا دا بادشاه في حيثيه بروج يوسف الله لنعلمه من تاويل الاحاديث دل من تعليم وركو من تأويل الأحاديث دا عدل دا إنصاف دا أمن دا أمان قائمة ولا دا طارة دا ملك دا سياسة أو دا رياسة انتظام وتخول دا طارة هر خبر فصل زيباني والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون خلق كويجنا وقال الذي اشتراه من مصر هو الاغكس وايغشت دلالة مصر كي لامرأته فلي خدته عزيزي مصر فلي خدته اكرمي مصراه لدتك نبع الزد جولك عسى ان ينفعنا امیدك دي بمنغت فیدر او رسي او نتخذه ولدا يا بمنغت فزيبا نونسو دير خشت زيبا مشي وقال الذي اشتراه من مصر او الاغكتو شوائغشت يوسف علیہ السلام پا مصر کی عزیز مصر او لمرأته اقبل بیبیتا اکرمی مصواهو ددت کانا دیر خشت دا عزت جورتا اصا این ينفعنا امید شاید تلی منگت فیدر او رسی او نتخذهو ولدا یا بمنگت پزیبان دی انیسو وكذلك مكنا ليوسف في الارض ام نارنگ منگا قدرت ور کدلا لیوسف یوسف علیہ السلام تا فل ارض دا مصر قزمککم ولا قوت ورکو قدرت ورکو حکومت ورکو ولنعلمه دیر پارت منگا تعلیم ورکو دتا من تعویل الاحادیث دا خبر قزیزید لگولو هر خبر پقبل چکانا بانے لگولو والله غالب على امره الله غالب پقبل کار بانے ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر خلق پوئیگینا. سبحان ربك رب العزة عما يشكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.